أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsiri bugün Asr suresiyle devam ettiriyoruz. Hepimizin, birçoğumuzun ezberinde, Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden ve çokça okunan surelerden. Dostlar bir araya geldiklerinde, sohbetlerini yaptıklarında, ayrılacakları vakit, haydi bir Asr suresi okuyalım derler ve öyle ayrılırlar. Sebebi, Ashab-ı kiram da öyle yaparmış. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın eğitiminden geçmiş o değerli insanlar sohbet edip ayrılırlarken birbirlerine yine en son olarak imanı, ameli salihi, hakkı ve sabrı tavsiye etmek için Asr suresini okurlarmış. Bunu şiirleştiren Mehmet Akif merhum da hani Ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure-i vel asrı okurmuş bu. Neden? Çünkü meknun o büyük surede esrar-ı felah, başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Dördü birleşti mi yoktur sana husran artık diyor. Bir insan imanlı olur. İmanı doğrultusunda işlerini Kur'an'a ve sünnete uygun olarak yapar. Ve her nerede olursa olsun doğruluğu yapar ve insanlara doğruluğu tavsiye eder. Ve bunları yaparken sabır da gösterecek olursa bu insan başarılı insan demektir. Rabbimiz sureye asra yemin ederek başlıyor. Vel asr diyor. Rabbimin yemin ettiği şey bizim için çok önemli olmalıdır. Öyleyse o yemin ettiği şey nedir? Asrın Türkçe karşılığı çağdır. Gerçi asır kelimesini biz Türkçe'de kullanıyoruz. 20. asır. 21. asra girdik diyoruz. 19. asırda şu olaylar oldu diyoruz ya, o 100 seneye asır diyoruz. Arap'ın dilinde de öyledir. Asır aynı zamanda ikindi vaktine de denilir. Onun için ikindi namazına salatül asır, yani ikindi namazı denilir. Asır bir insanın ömrüne denilir. Hangisini kastederseniz edin, asır kelimesi zaman bildiren bir kelimedir. Rabbimiz de zamana yemin etmiştir. İster 100 sene olsun, ister bir an olsun. Değişen bir şey yok. Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh diyor ki, ben asrın manasını buz satıcısından öğrendim. Buz satıcısı bir gün diyor ki, sermayesi her an azalan, eriyen bu adama acıyın diyordu, diyor. Öyle ya, Ağustos ayında buz satan adam, onu bir saatin içinde satmazsa buz eriyecek, bitecek. Sermaye yok olup gidecek, buharlanıp uçacak. Bizim de ömrümüz öyle gidiyor. Nasıl ki rüzgarın esişiyle buz eriyip bitiyor, bizim de boğazımızdan, burnumuzdan giren ve çıkan nefeslerle ömrümüz eriyip bitiyor. Öyleyse sermaye tükenmeden sermayeyi değerlendirelim. Sermayeyi satalım biz. Yani bu ömrü satalım. Kime? Satın alan bir yer var. Bir makam var. O da Allah Celle Celaluhu. İnne Allah eştera minel müminine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cennet. Allah cennet karşılığında müminlerin canlarını ve mallarını satın alıyor diyor Allah Celle Celaluhu. Canımızı iyi değerlendirelim, malımızı da çok iyi değerlendirelim. Değerli ilim adamlarımızdan bir gün biri kitaplarıyla, yazmasıyla, okumasıyla meşgul olurken kapı çalınmış, bir adam girmiş içeriye. Efendim, vaktim boş, gönlüm de hoş. Şöyle sizinle biraz sohbet etmek, hoş vakit geçirmek istiyorum demiş. O ilim adamı demiş ki, dışarıya çık, güneşi durdur, sonra gel, seninle sohbet edelim, sonra güneşi yeniden hareket ettir demiş. Adam demiş ki, güneşi durdurmak mümkün değil. Demiş ki, güneşin o derecede duruşu esnasında, hareketi esnasında benim yapacağım bir iş var. Sen gittikten sonra benim ihmal ettiğim bu işi yapmam mümkün değil. Çünkü her zamanın kendine göre işi vardır. Bunu atalarımız da çok güzel farkına varmışlar ve demişler ki, bugünün işini yarına bırakma. Çünkü yarının kendine göre işi var. Ha, işsizlere gelince, ömür sermayesini buz gibi eritenlere gelince, onların da yapamayacak işleri olduğundan çok zamanları var gibidir. Fakat onların zamanı da bizim zamanımızla aynı anda eriyip gitmektedir. Ama her anını değerlendiren insanlar, sermayeyi pahalıya satan, yani kendi Rabbimin kişiye verdiği sermayeyi pahalıya satan insanlar demektir. Buna sevgili Peygamberimiz şöyle dikkatimizi çekmiş. Allah'ın insana verdiği iki nimet var ki, bu iki nimet konusunda insanlar aldanıyorlar. Birisi ömür nimeti, öbürüsü de sağlık nimeti diyor. Sıhhat nimeti. Sağlığımızın değerini şu anda bilmiyoruz. Ne zaman biliriz? 32 dişimiz sıhhatteyken hiç farkına varmayız. Ama dişlerimizden birisi sızlamaya başlar, sabaha kadar bizi inletirse, o zaman sağlığın ne anlama geldiğini anlarız. Ağzınızın tadı yerinde Allah hiç bozmasın. Ama bir gün tadı bozulacak olursa, su bile acı gelmeye başlar. En tatlı yiyecekleriniz ağzınızda tadı kaybolmuş olarak görülür. O zaman anlarsınız sıhhatin ne demek olduğunu. Ömrün de ne demek olduğunu, yaş 60'a, 70'e, 80'e gelince nasıl uçup gittiğini o zaman fark ediyorsunuz. Gerçi o zaman da fark etmeyen insanlar var. Sanki dünyaya kazık çakacakmış gibi hala inkarında ve isyanında hevai bir şekilde vaktini öldürmeye çalışan yine insanlar var. Biz Rabbim madem ki asra yemin etmiştir, öyleyse Rabbim katında bize verilen nimetlerin en değerlilerinden biri bu olduğuna göre biz de buna değer vermemiz gerekmektedir. İmam Buhari'nin hocalarından bir tanesi hadis yazıyor. Değerli üstadlardan rivayet edilen hadisleri yazıyor. Derken kaleminin ucu kırılmış. Yeniden kaleminin ucunu açmaya kalksa bir veya iki hadis kaçacak. Hemen yanındakine cebindeki paraları vermiş, altınları, elindeki kalemi bana sat demiş. Ve böylece hadis yazmaya devam etmiş. Yani bir kalem ucu açacak kadar zaman kaybına uğramamak için o zamanı altınla satın alıyor ilim adamları. Olur mu hocam? Peki, bazı aileler var. çocuğunun, kızının veya oğlunun üniversite imtihanına çok büyük önem veriyor. Bütün bir senesini zindan ediyor çocuğunun üniversiteyi kazanması için. Çocuğunun cebine 2-3-4 tane ucu sivriltilmiş, açılmış kalem koyuyor. Derken dördü birden orada kırılıverse, yanındakinden kalem satın almak istese, o anne veya baba çocuğun cebindeki paranın tamamını vermeye razı olur. Niye? Çocuğunun üniversiteyi kazanması veya kazanmaması orada yapabileceği 3 soruya veya 5 soruya bağlı. İşte orada parayı bastırır. Kazansa ne olur, kazanmasa ne olur? Kazansa iyi olur ama kazanınca da dünyanın son, kazanmayınca da dünyanın sonu gelmiyor tabii ki. Böylesine önemli olan bir yeri gözümüzün önüne getirelim biz. İşte bizim hayatımızda da geriye tekrar tedafi edilemeyecek zaman sermayesine dikkat etmemiz gerekir. Gerçi Allah Celle Celaluhu saat gibi bize zamanı hatırlatan bir uyarıcıyı da vermiş. Elinizi bileğinize koysanız nabzınızın atışı vardır. Kan basıyor, çekiliyor, basıyor, çekiliyor. Nabız atışlarınız size saatin saniyeleri gibi, kalbinizin tiktakları saatin dakikaları gibi bizi uyarıcılardır bunlar. Saat boyuna çalışıyor. Tiktak, tiktak, tiktak çalışıyor. Yani her çalışmasında da ömür bitiyor, ömür bitiyor, ömür bitiyor diyorlar. Bunlar bizim uyarıcılarımızdır. Sakın ha! Ölümü hatırlamakla ağzınızın tadının bozulacağını zannedenlerden olmayın. Biz Rabbimizin rızasına uygun yaşadıktan sonra ne zaman canı isterse Azrail gelsin. Eceli hazırız biz. Rabbimize kavuşmak ve Rabbimizin nimetlerine kavuşmak için can atıyoruz. Böyle bir halet-i ruhiyeye girecek olursak o zaman ölüm de öyle korkunç bir şey olmayı verir. Buz gibi eriyen zamanı durduramayız ama değerlendirebiliriz. O zamana yemin ettikten sonra Rabbim innel insane lefî husr. İnsanlar husrandadır, zarardadırlar diyor. Bütün insanlık zararda. Çocuk dünyaya geldi, ilk nefesi aldı. Aile seviniyor ama çocuk ömründen bir nefes boyu eksildi. Zarar bu. Ama zararda olmayanlar da var. İllellezine amenu. İman edenler zararda değiller. Niye? Bu dünya ki, dünyada rahat yok demişler ya. Dünyada rahat yok, gerçekte rahat yok. Villalarda yaşayan, dünyanın en son model arabalarına binen insanlara bakıyoruz. İntihar olayları daha çok onlarda. Halbuki fakir ailelerde olması gerekmektedir. Dünyanın veya en zengin filan ailesinin kızı intihar etmiş. Filan adam intihar etmiş. Şu kadar servetiyle, şu kadar milyar dolarıyla intihar edivermiş. Boğaz'da denize nazır villasında oturan insanların iç dünyalarını görmüyoruz biz. Hani demişler ya, ayakkabı dar olduktan sonra ovanın geniş olmasının insana hiçbir faydası yoktur. Ovanın genişliğinin ne faydası var? İnsanın ruhu daralıyorsa sarayın genişliğinin hiçbir faydası yok. Arabanın kalitesinin insana hiçbir faydası yok. Hatta onlar da insan ruhuna baskı yapmaya başlayabilir. Ama gönül rahatsa sarayda da rahattır, çadırda da rahattır. Önce biz gönlümüzü rahatlatmamız lazım. O da imanla olur. İman. Allah Celle Celaluhu'ya yürekten inanmak, güvenmek ve de bağlanmak demektir. Onu yaptıktan sonra kurtuluşa erenler yalnız iman etmekle kurtulamayacaklarını. Bir ayet-i kerimede Rabbim insanlar iman ettik deyivermekle kurtulacaklarını mı zannediyorlar? İmtihandan geçmeyeceklerini mi zannediyorlar? Diyor Rabbimiz. İmanın gereğini yapmamız gerekiyor. O da ameli salih. Yani işlerimizi Kur'an'a ve sünnete uygun yapmak. Fıtrata uygun yapmak. Tabiata uygun yapmak. Şeriata uygun yapmak. Bütün eylemlerimizi buna göre ayarlamaya ameli salih diyoruz. Daha sonra hakkı tavsiye edenler kurtulmuşlardır. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler. Hak bir doğru manasına gelir. Gerçek manasına gelir. Yani doğruyu tavsiye edeceğiz. Eğriliği değil. Yalanı değil. İnsanlara zarar veren şeyleri öğretmeyeceğiz. Eğitim kurumlarımızda da onlar da bir tavsiye mekanlarıdır. Öğretmenler öğrencilere hep doğruları öğretmek durumundadırlar. Eğer bunu yaparlarsa işte ve tevasav bil hakkının içine girerler. Hak aynı zamanda Allah Celle Celaluhu'nun güzel isimlerinden biridir. Hani Akif merhum, Halik'in namütenahi adı var en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Burada her iki manasını da kullanmış Akif merhum. Bir Cenab-ı Allah'ın el-Hak ismini, bir de doğru, gerçek manasına. Hak olan Allah Celle Celaluhu'nun söyledikleridir hak olan. Yani en doğru ve en gerçek olan Allah Celle Celaluhu'nun söyledikleridir. Eğer bu yola girersek, yani hakkı tavsiye etme, insanlara Allah'ı tavsiye edeceğiz. Allah'ı göstereceğiz. Göstereceğiz derken emir ve yasaklarını göstereceğiz. Doğru budur diyeceğiz. Şu anda insanlar, yok benim dediğim doğru, yok senin dediğin doğru. Hani 200 tane Birleşmiş Milletler'de devlet bir araya geliyor, topluca bir karar alıyorlar, öbürüzü zorba diyor ki, yok benim dediğim doğru. Benim dediğim doğru demeyenleri terörist ilan ederim ona göre diyor. 200'ü birden peki abi deyiveriyorlar. Peki hangisinin dediği doğru? Biz ne onun dediği doğru ne bunun dediği doğru. İkisini de, 200'ünü de, 201'ini de, 6 milyarını da yaradan Allah Celle Celaluhu'nun dediği doğrudur deyince bu sefer seni terörist kabul ediyor. Kimin teröristi? Kendinin teröristi. Yani kendi kurallarına karşı gelen insan olarak değerlendiriyor. Bu sefer üzerine geliyor. İşte orada biz sabrı tavsiye ediyoruz. Sabır, harp meydanındaki sabırdır. Yoksa eve çekilip, kapıları kilitleyip, pencereleri kapatıp, eline tesbihi alıp, ya sabır, ya sabır, ya sabır. Bu sabır değildir, bu kabirdir. Sabır, iş yaparken sabırdır. Sabır, siyaset yaparken sabırdır. Seni engellemeye, yok etmeye çalışan bütün güçlere karşı direnmenin adıdır sabır. Sabır, iyilikleri yayma esnasında kötü insanların seni engellemek için başvurdukları bütün planlara ve programlara karşı direnmenin adıdır sabır. Sabrımıza devam edeceğiz. İyilikleri yaparken sabır, kötülükleri bize yaptırılmaya çalışırlarken orada direnmenin adına da biz sabır diyoruz. Sabrımızla selameti bulacağımıza inanıyoruz. Asır suresinden sonra Adiyat suresi nazil olur. Mekke döneminde nazil olan bu ayet-i kerimeler daha cihad emri gelmemiş. Düşmanlarla baskıcı, zalim, kafir, müşrik insanlarla harp etme emri gelmemiş. Ama bir hazırlık emri geliyor veya hazırlanma tavsiyesi geliyor. Vel adiyati dabhan fel muriyati qadhan fel mughirati subhan fe etharna bihi nak'an fe vesyatna bihi cem'a. İnnel insane li rabbihi lekenudu. Ayet-i kerimeleri nazil oluyor. Ayet-i kerimenin okunuş tarzına da dikkat edin. Kelimelerin dizilişine dikkat edin. Sanki bir tabur yürür gibi. Vel adiyati dabhan fel muriyati qadhan fel mughirati subha. Sanki bir asker yürüyüşü gibi. Peki neden bahsediyor Allah Celle Celaluhu? Süratle koşan atlara, ayaklarından kıvılcımlar çıkaran atlara, düşman üzerine erkenden saldıran yiğitlere, tozu dumana katan mücahitlere, düşmanların çokluğuna hiç aldırmadan ortalarına dalan kahramanlara yemin olsun ki insan Rabbine karşı çok nankördür diyor Allah Celle Celaluhu. O gün için atlar önemliydi, deve önemliydi. Bugün için arabalar, helikopterler ve uçaklar önemlidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bir hadis-i şerifini Buhari merhum sahihinin Kitab-ül Cihad bölümünde nakletmiş. Bir mümin, bir Müslüman insan Allah yolunda kullanmak üzere bir at satın alsa, onunla koşma eğitimini öğrense, bir koşturma eğitimini öğrense, onu bir çayıra çaksa, o at orada ipinin uzandığı kadar gezdiği yerlerde, gezdiği adımlar, yediği çayırlar, içtiği sular, bütün bunlar o mücahit için sevap olarak yazılacaktır diyor Peygamber Efendimiz. Ne yapalım hocam? At mı alalım? Hayır. Gücümüz oranında araba alalım. Bilgisayara hakim olalım. İşimizi en doğru şekliyle yapalım. Ama arabayı Allah yolunda kullanalım. Filan yere sohbet için gidiverelim. Filan kurs, filan yurt, filan burs, filan öğrencinin eğitimi konusunda bu arabayı koşturalım. İşte o zaman nasıl ki atın içtiği su kişiye sevap kazandırıyor, arabanın içtiği benzin veya mazot da kişiye sevap kazandırır. Nasıl ki atın adımı kadar sevap kazanılıyor, arabanın tekerinin döndüğü sayı kadar da kişiye sevap kazandırır. Birilerine hava atmak için at alanlar dünyada para israfında bulunmuş olurlar. Ahirette de sevap almazlar. Belki günah da alırlar. Hava atmak için araba almayacağız. Çocuklarımıza helalinden rızık kazanmak için alacağız. Çevremize yardımcı olmak için alacağız. Ve Allah'ın dininde her an hazır at gibi evin önünde beklediği inancıyla arabamızı alacak olursak, bu ayet-i kerimelerde övülen insanlar arasına girmiş oluruz. Şüphesiz insan Rabbine karşı nankördür diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta o kendisi de bu nankörlüğe şahittir. Ve innehu ala zalike leşehidi. Burada iki anlam çıkar. Allah onun nankörlüğüne şahittir manası da vardır. O şahsın kendisi kendisinin nankörlüğüne şahittir. Bir adama 100 milyar para verseniz, bak deseniz, bunu sana bağışlıyorum, 100 milyar. Sen bunu götüreceksin, kullanacaksın, iş yap. Ancak bu para senin. Benim senden bir ricam var. Bunun 2,5 milyarını senin mahallendeki bir fakire veya birkaç fakire veriver dese, verir misin? Parayı o zaman vereceğim dese, ver abi, vermez olur muyum? Derhal. Gerçekten de samimidir. Ama para cebe girdikten sonra adamın vermesi zorlaşmaya başlıyor. eve varıncaya kadar bin türlü şeytan ona vesvese vermeye başlıyor. Bana telefonla bir hanımefendi soru soruyor. Zekat olarak dağıtılmak üzere diyor bana bir para verildi. Dolar olarak verildi. Benim de o günlerde ihtiyacım vardı. Bozdurdum, ileride ben veririm diye. Hocam diyor, ben o parayı o gün harcadım. Şimdi vermek istiyorum. O gün bozdurduğumdaki Türk lirasını mı vereceğim, yoksa dolar olarak mı vereceğim? Dedim ki sana dolar olarak verilmiş, sen de dolar olarak vereceksin dedim. Hocam o zaman gücüm yetmez benim diyor. Dedim hem dolar olarak vereceksin, malından bir şeyi satacaksın, dolar olarak vereceksin ve bugüne kadar da verememenin affı için Allah'tan af talebinde bulunacaksın. Bir emanete hıyanet ettin sen demiştim. Şimdi aynısını hepimiz yaşıyoruz yalnız. Yani bütün müminler aynı durumu yaşıyorlar. Çeşitli şekilde yaşıyoruz. Şöyle yaşıyoruz. Allah Celle Celaluhu bana sıhhat vermiş. Allah Celle Celaluhu bana şu bildiğim bilgiyi vermiş. Yani hepimizin bilgisi var. Bildiğimiz kadar alimiz. Ama bunu başkasına öğretmekle görevliyiz. Hepimizin az çok benim maaşım var. Senin bir başka şeyin var. Öbürünün biraz daha fazla malı var. Bunlardan sorumluyuz. En iyi şekilde harcıyor muyuz değil miyiz? Bunlardan sorumluyuz biz. Bunları da vermek durumundayız biz. Mal konusunda hırslı olmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Hırsımız var, Rabbim onu vermiş ama bunu kazanıp dağıtma konusunda, yani dağıtırken de hırslı olalım. Kazanırken hırslı olalım, dağıtırken de hırslı olmaya dikkat edelim. Adamın biri deniz kenarında balık tutuyormuş, hikaye tabii. Oradan geçen bir sarraf demiş ki ne bulursan, ne yakalarsan getir, ağırlığı sıra, ağırlığınca altın vereceğim diyor. Adam uzun süre bekledikten sonra çekmiş oltasını, balık yok. Bir yuvarlak madde çıkmış, takılmış oltaya. Almış eline, denize geriye atıverecek ama hatırına gelmiş. Yahu sarraf bana ne çıkarsa dedi, balık çıkarsa demedi ki. Götürür sarrafa, sarrafa verir. Sarraf elinde bir tartar, 50 gram veya 100 gram. Teraziye koyar, karşısına 100 gramlık altın koyar, o halka ağır. 200 gramlık koyar, halka ağır. 1 kilo koyar, halka ağır. Dükkandaki bütün altınları koyar, halka ağır. Bir anlam veremez. Çarşının en eski gün görmüş adamına durumu arz eder. O da demiş ki, bu denizde inci toplarken ölmüş, boğulmuş bir adamın göz kemiği. Bütün çarşının altınını versen bunun gözü doymaz demiş. Bu bir hikaye ama sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. İnsanoğlu bir vadi dolusu altına sahip olsa ikinci vadiyi görse orayı da ister. Yani Marmara Denizi dolusu altını olsa Ege Denizi'nin de kendine ait olmasını ister. Yavuz Sultan Selim güzel ifade etmiş bunu. Dünya bir kişiye bol, iki kişiye dar demiş. Yani iki kral dünyayı bölüşseler bu sınıra gelir öbür tarafa göz dikermiş, o da bu tarafa göz dikermiş. Hırs bitmez. Biz kazanırken hırslı olalım helalından ama dağıtırken de hırslı olalım. Çünkü Allah Celle Celaluhu yarın gönüllerimizde, içimizde ne varsa onları dışarıya çıkarıverecek. Kabirler içindekileri çıkaracak, mahşer yerine doğru gidecek. Gönüllerdekiler de, yani içimizden geçirdiğimiz iyiliklerimizde, kötülüklerimizde. Yaptıklarımız iyilik olsun, kötülük olsun, hepsi mahşer yerinde meydan yerine dökülüverecek. Hesaba kitaba çekileceğiz. Amelleri, yani iyi amelleri ağır gelenler cennete, kötü amelleri ağır gelenler cehenneme diye indirilen ayet-i kerimeler var. Ve Rabbimiz bize yapmış olduğumuz her şeyi haber verecek. Çünkü o her şeyden haberdar olan Allah Celle Celaluh'tür. Muhterem seyirciler, sureleri okurken ve de dinlerken bilgi edinmek için okumayacağız, dinlemeyeceğiz. Önce bilgi edineceğiz ama bu bilgiyi biz hayata geçirmek, tatbik etmek, eyleme geçmek için bilgi edineceğiz. Yani bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra bu dünyada neyi nasıl yapacağımızı, vasıtalarımızı da düzene koymamız gerekmektedir. Dinlediniz, teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.